Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Yıl 2015, ay 5, gün 126, Hızır 1. 1436, Hicri Recep 17, 1431, Rumi Nisan 23. Hızır günü. Hızır Elles. Fırtına. Hızır günlerinin başlangıcı. Günün dörtlüğü. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi. Açtı bahar çiçekleri adanın. Toprak mevce geldi, yer yeşillendi. Açtı bahar çiçekleri adanın. Aşık Veysel. Günün malumatı. Hıdır Elles. 6 Mayıs. Hızır günü. Bir yıl Hızır ve Kasım olarak ikiye ayrılır. Mayıs'ın 6'sında Hızır ile yaz faslı başlar. 186 gün sürer. Kasım'ın 8'inde de Kasım ile kış başlar ve 179 gün sürer. Şubat'ın 29 çektiği artık yıllarda Kasım 180 gün çeker. Yazın ilk günü sayılan Hızır'ın gelmesini halk eğlencelerle kutlar. Mitolojiye göre, affedersiniz, eskilerin ağabey hayat dedikleri özlemlik suyundan içen, bir zamanlar peygamber de olan İlyas, bastığı yerden sular fışkırtır, ortalığı yeşilliğe büründürürmüş. Onun için de yeşil demek olan Hızır takma adını alarak Hızır İlyas olmuştur. Hızır İlyas, söylenene Hıdrellez'e dönmüştür. Yine eski bir inanışa göre Hızır İlyas Baba yazın ilk günü bunu kutlayanlara sağlık ve uğur dağıtır. Bu inanış yüzünden kırlara çıkılır, hem temiz havadan, güneşten ve doğa güzelliklerinden yararlanılır, hem de yenilip içilerek eğlenilir. Bir efsaneye göre de Hızır Peygamber eski 23 Nisan'da yani 6 Mayıs'ta da kırlara çıkar, çimenlere oturur, yeşil yamaçlarda dolaşır, rastladığı kimselere mutluluk ve neşe iksiri sunarmış. Hızır İlyas da kuzular keserek, helvalar pişirilerek kırlara gitmek ve Hızır İlyas sabahı gül ağaçları dibinde niyet açıp mani söylemek ananesi bazı yörelerde halen devam etmektedir. Günün tarihi. 88 yıl önce bugün 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. 9 yıl önce bugün 6 Mayıs 2006'da Can Yayınları'nın kurucusu, yayıncı ve yazar Erdal Öz vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Astor Piazzolla'dan Michelangelo 70 adlı parçayı dinledik. Çalmamızın sebebini ise Eduardo Galeano'dan dinleyeceğiz, Aynalar kitabından. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Vatikan'ı ziyaret. Michelangelo'ya soruyorum. Eğer beni yanıtlarsa sevinirim. Musa heykelinin neden boynuzları var? Sistine Şapeli'ndeki insanın yaratılışı freskinde hepimiz Adem'e yaşam veren parmağa odaklanıyoruz. Peki Tanrı'nın diğer koluyla sanki istemeden de olsa sevgi dolu biçimde kucakladığı çıplak genç kız kim? Havva'nın yaratılışı freskinde o kırık dalların cennette ne işi var? Onları kim kesti? Ormanları kesme izni var mıydı? Ve kıyamet günü freskinde bir meleğin kendisini yumruklayarak dışarı atmasına rağmen cehenneme girmeye çalışan ve düşerken üzerinde papalığın anahtarlarıyla dolu bir çuval olan papa kim? Vatikan, sizin yaptığınız bu freskin üzerindeki 41 tane penisin üzerini kapattı. Papa'nın emriyle bacak aralarını utangaç kumaşlarla kapatan kişinin sizin dostunuz ve meslektaşınız Daniele de Volterra olduğunu ve bu yüzden de ona Il Braghettone dendiğini biliyor musunuz? Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Tarihte bugüne bakalım. Şimdi bir de 1877'de bugün yerli Kızılderili reisi Crazy Horse ya da Çılgın At Oglala Sioux kabilelerinden Amerika Birleşik Devletleri ordusuna hiçbir savaş kaybetmemesine rağmen Nebraska'da teslim oluyor. 1916'da bugün 21 Lübnanlı milliyetçi Şehitler Meydanı'nda Beyrut'ta asılıyorlar. Hasan Cemal Paşa, Osmanlı valisi, İttihat ve Terakki Triumvirası'ndan. 1972'de bugün Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde idam ediliyor. Bir de dönüp şeye bakalım. Amerikan tarihinde Çılgın At kadar soylu hiçbir direnişçi de yok diye yazmıştı birkaç yıl önceki makalesinde Chris Hedges, artık çılgın olmanın zamanı başlıklı yazısında. Yani nihai olarak yenilginin kaçınılmaz olduğunu bildiği halde bütün o ovalarda beyazların çok üstün gücüne karşı en etkili isyanı yönetti. General Custer ve adamlarını küçük büyük boynuz tepesinde darmadağın etti, yok etti. Ve en Ian Frazier de şöyle yazıyormuş Büyük Ovalar Great Plains adlı kitabında. Çok basit bir, en basit bir özeti bile hayatının çılgın atın ne kadar büyük biri olduğunu gösterirdi diyor. Çünkü doğduğu andan öldüğü ana kadar hep kendisi oldu. Başka hiçbir şey olmadı. Ve nerede yaşamak istediğini tam olarak biliyordu. Hiçbir zaman burayı terk etmedi. Teslim olmuş olabilir ama hiçbir zaman savaşta kaybetmedi. Yenilmedi. Ve öldürüldüğü halde ordu da hiçbir zaman onun yakalanmadığını kabul etti. O kadar özgürdü ki bir hapishanenin neye benzediği hakkında bir fikri bile yoktu. Tahayyül bile edemiyordu. Ve gelecek şeyi hakkında, medeniyetin geleceği konusundaki kehaneti, biliciliği de o kadar büyük bir nefretle söyledi ama çok da kehanet haline geldi. Hiçbir zaman başkanla buluşmayı, tanışmayı kabul etmedi. Hiçbir zaman bir trene binmedi. Hiçbir zaman bir masada, yemek sofrada yemek yemedi. Ve bir yatakhanede yatmadı. Ve dünyadaki pek çok başka insandan farklı olarak beyaz insanlarla karşılaştığı zaman bu karşılaşmadan aşağılanmış hissetmedi kendini hiçbir zaman beyaz adamın karşısında. 5 Eylül 1877'de de, yani bundan 138 sene önce Nebraska'da bir Fort Robinson denen bir kaleye pusu kurularak kendisine çekiliyor, yani hileyle. Ondan sonra tuzağı anladığı anda bıçağını çekip dövüşüyor. Onu aslında bir Meksika körfezinde bir adaya göndermek niyetindeler hileyle. Ama yutmuyor. Ve ölürken bile beyaz adamın yatağında yatmayı da reddetmiş. Ve yere yatırın beni demiş. Ve son nefesini verdiğinde Bulutlara Değen adlı 2 metre 10 santim uzunluğundaki dev mini koncu arkadaşı da onun reisin bedenini saran battaniyeye işaret etmiş ve bu işte çılgın atın evi budur demiş. Ve annesi babası, yani onu belli olmayan bir yere götürmüşler cesedini de ve efsane o ki kemikleri kayalara dönmüş, şeyleri de eklemleri de şey taşına, çakmak taşına dönmüş. Günümüzde de hala bir isyan ışığı tutuyor hepimize. Ona da bir günaydın dedik, evet. Buradan çılgın atı. Ufak bir malumat furuşluk yapayım. Galeano'nun Michelangelo'ya sorduğu son soruda şöyle diyordu, hatırlatalım. Vatikan sizin yaptığınız bu freskin üzerindeki 41 tane penisin üzerini kapattı. Papa'nın emriyle bacak aralarını utangaç kumaşlarla kapatan kişinin sizin dostunuz ve meslektaşınız Daniele de Volterra olduğunu ve bu yüzden ona il bracettone denildiğini biliyor musunuz diye soruyordu. Il bracettone de pantoloncu ya da Türkçe'ye daha yakın bir şekliyle geçildiği zaman doncu olarak geçiyormuş. Bu şekilde tercüme edilebilir. Evet. Papa'nın emriyle Sistine Şapeli'nin tepesindeki son yargı çıplakları giydirmiş. Tablosundaki o insanların üzerindeki tüller bu beyefendinin eseriymiş. Evet. İyi yapmış ama doğrusu. Ya fark edilmiyor değil mi? Fark edilmiyor. Doncu demişler bu yüzden de kendisine. Bragattone. Evet, şimdi haberlere bakalım. Ve tam da Crazy Horse'un ya da Çılgın At'ın haber verdiği medeniyetin gidişatıyla ilgili çok iç açıcı olmayan durumlar var doğrusu. Yani şeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz. Dört nala kaosa giden bir dünyada bütün manzaralar işin medeniyetin bir çeşit çöküş alametleri gösterdiğini de açıkça görüyor. Bu doğanın da içinde olduğu bir şey. Yok oluşa doğru bir gidiş var. Suriye'den başlayalım. Suriye'de Suriye İnsan Hakları Gözlem ya da izleme kuruluşu diye bir örgüt var ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde devam etmekte olan tuhaf Haçlı diyebileceğimiz şeyi seferi Suriye'de IŞİD diye, DAEŞ diye ya da kendini adlandıran, halifelik diye adlandıranların terör kuruluşunun üzerine bombalar ve şeyler attı. Roketler filan. Yalnız 64 sivil ölmüş. Ve bir grupta çocuk var aralarında ölenler. Bu Kobani'de oluyor. Hemen şurası aşağısı. Türkiye'de şeylerle uğraşılırken seçimdi, şuydu, buydu. Orada hemen güneyde, Kobani'de felaket bir durumla karşı karşıyayız. Ben dün bir traktör kasası ölü çocuğun insanlar tarafından teşhis edilmeye çalıştığını gösteren bir video izledim. Yani bu traktör gibi birden fazla traktör vardı. Bir traktörün kasasının arkasında insanlar çocuklarını teşhis etmeye çalışıyorlardı. Ama evet. IŞİD diye bombardımana tabi tuttuğunuz kişiler de bunlar diye çocukların kollarından, bacaklarından tutup o amatör kameraya gösteriyorlardı. Evet, gerçekten trajedinin, facianın haddi hesabı yok ve bu da en büyüklerinden biri olmuş. 10 yaşından büyük çocuk yoktu bu kasasında, traktörün. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu şeye karşı giriştiği harekatın genel, yani terörle savaş vardı ya George W. Bush'un, evet, öngördüğü. Bu da işte IŞİD'e karşı bir savaş başlattı. Şey, onun bir parçası oluyor Obama. İşte bunun içinde Suudi Arabistan da var. Herkes var. Arap Emirlikleri falan. Batılı Avrupa ülkeleri de. Bunun tek bir saldırıdaki en büyük sivil kaybıymış. Yani düzelmek şöyle dursun. Daha da korkunçlaşıyor, kötüleşiyor. Pentagon ne demiş peki? Demokrasinin araştırılıyorum demiş. Yok, bir bilgi yok demiş. Yani bir soruşturma olabilir demiş. Olsun mu olmasın mı onu tartışıyormuş Pentagon. Yani 64 sivilin öldüğünden bahsediyoruz. Aralarında traktör kasasına 31 çocuğun göründüğü, görüntüleri de var. Kanıtları da ortada. Araştıracağız diyor Pentagon. Dünyanın en büyük, en güçlü ülkesinin ordusunun dan gelen açıklama bu şekilde oluyor. Araştıracağız ama bilgi yok demiş. Yani sivillerin öldüğüne dair herhangi bir şey yok elimizde demiş. Utanç verici değil mi? Ne zaman oldu ki? Afganistan'da ya da Yemen'de düzenledikleri operasyonlarda bunları kabul edip ne yaptılar? Gözümüzün baka baka yani. Aynı şekilde devam ettiler. Uluslararası Af Örgütü de şey demiş, yeni bir rapor. Suriye'deki siviller Halep'te akıl almaz insan hakları ihlallerine feci şeyler yapılıyor demiş. Yani bakılamayacak dehşet ve her iki taraftan, hem Suriye Esad yönetimi tarafından hem de birçok şey tarafından, isyancı gruplar tarafından da. BBC Türkçe'den de bir haber var. Hükümet güçlerinin ve pek çok isyancı grubun kentte her gün savaş suçları, her gün savaş ve her gün insanlık suçları işledikleri belirtiyormuş. Gerçekten video görmedim ama fotoğraflar var BBC Türkçe'den. Yani böyle ıstıraptan artık yüzleri ve vücutları binbir şekle girmiş adamlarla yanlarında eşleri ağlıyorlar. Hastaneler ve anaokulları bombalanıyor. Ya yani evet. Bunun daha büyük, yok, bundan daha büyük ne olabilir, evet, ki? Evet yani. Pazar günü Seyf el-Davva mahallesinde, Halep'in Seyf el-Davva mahallesindeki bir anaokuluna isabet etmişti uçaklardan atılan varil bombası. Varil bombası. Üstelik Beşar Esad da düpedüz bütün dünyaya yalan söyleyerek kesin bir dille yalanlamıştı. Biz BBC'ye verdiği mülakatte yok varil bombası falan demişti. Yani bir yandan Esad varil bombası kullanmıyor, nereden çıkıyor, yalandır diyor. Bir yandan Pentagon, bu çocuklar öldü burada diyorlar. 64 sivil, en büyük katliam oldu bugüne kadarki saldırılarda. Haberimiz yok, böyle mi olmuş diye söylüyor. Şahane bir manzara var yani. Raporda saldırıları hedef olan yerler arasında 14 pazar yeri, 12 otobüs ve tren garı, 23 cami, 17 hastane ile sağlık merkezinin bulunduğu ve 3 okul. Evet. 3 okul varmış. Başları kopmuş, çocuklar her yere dağılmış, vücut parçaları gördüm diyor bir fabrika işçisi yerel. Ta bu 2014'ten bahsediyor. Evet. Cehennem herhalde böyle bir şey. Her yere dağılmış vücut parçaları gördüm diyor. Hakikaten Dante'nin çok özel cehenneminin 7. halkası da böyle bir şey olsa gerek. Çok yani bir Dresden gibi 2. Dünya Savaşı'nda tamamen yerle bir edilen korkunç şehirlerin fotoğraflarından hiç farkı yok. Hatta belki de daha kötü. Yani bir Halep fotoğrafı var. Ajans France Presse kaynaklı. Artık burada şehir ya da bir şey olduğundan bahsetmek çok zor yani. Yıkıntılar var. Sadece yıkıntılar var yani. Uluslararası Af Örgütü Halep operasyonundan kasıtlı olarak sivillere ve sivil hedeflere yöneldiğini belirtiyormuş. Savaşta doğrudan rol almayan kişi ve yerlerin hedef olarak görülmesinin bir savaş suçu olduğuna işaret ediyormuş. Evet, yani işte Nürnberg mahkemelerinde Nazilerin yargılandığı ve mahkum edildiği bir kısmının liderlerinin ana suçlarda zaten savaş suçları, insanlığa karşı suçlardı. Evet. Burada da aynı şeyler oluyor zaten. Hükümet Bosna'da, Sırbistan'da da benzer şeyler olmuştu. Evet. Yani burada sivillere böyle sistemli saldırılar düzenlenmesi insanlığa karşı suç kategorisindedir demiş. Toplu cezalandırma. Bu da en çok varlığını 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerden gördüğümüz, yani bir şeyin bedelini bütün diğer sivillere, topluma ödetmek gibi böyle şeyler oluyor diye. İsyancılar da eleştiriliyor ama Halep'te çarpışan silahlı muhalif güçlerde havan topuyla gaz bombası kapsülü yapılarak bir araya getirilerek oluşturulan füzelerin fırlatılmasıyla 2014'te en az 600 sivilin ölümüne yol açmakta suçlanıyor. Onun da fotoğrafları var zaten. Mesela bir kocaman bir krater açılmış sokağın ortasında. Zaten artık asfalt falan diye bir şey kalmamış. Çocuklar böyle merakla bakıyorlar. İlgili gözlerle, meraklı gözlerle bakıyorlar yerde. İçinde de gaz bombasının kapsülü görünüyor fotoğrafta. Bir Halepli de kentteki hayatı cehennem döngüsü diye nitelemiş zaten. Sokaklar kan gölü, öldürülen insanlar çarpışan insanlar değil, savaşan insanlar değil diyor. İşkenceler, keyfi gözaltılar, adam kaçırmalar. Yani çığırından tamamen çıkmış, kontrolden çıkmış bir şey. Benim hep aklıma gelen şey, yani şeyi hatırlatmış Af Örgütü'nün bölge temsilcisi de, geçen yıl, bir yıldan fazla süre önce Suriye'de insan hakları ihlallerine ve özellikle de varil bombası saldırılığına son verilmesi çağrısında bulunan bir karar benimsem. Allah Allah, uymamışlar bak. Ya kimyasal silah kullandı dediği zaman da insanlar da uyarılarda bulunmuşlardı Suriye yönetimine. Hiçbir yaptırım uygulanmamıştı aynı şekilde. Ama Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Başkanı Af Örgütü'nün Philip Luther, bugün ise artık uluslararası toplum giderek tırmanan bir insanlık trajedisi karşısında Halep'teki sivillere karşı soğuk bir kayıtsızlık içinde demiş. Tepkisiz kalmaya devam edilirse bu savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işleyenlerce, ki işte tam Nürnberg mahkemelerinin kararları bu, bütün uluslararası toplum o korkunç suçları işleyen Nazi sorumlularını bu iki kategoride yargılamıştı. Nürnberg mahkemelerinde, sonradan da Tokyo mahkemelerinde de benzer şeyler benimsenmişti. Halepli sivilleri herhangi bir ceza görmeksizin rehin tutmaya da devam edecekler. Böyle anlaşılıyor demiş. Evet, Suriye'de yaşayanların genel olarak tamamının rehin alındığından da bahsedebiliriz. Sivillerden bahsedebiliriz. Evet, benim hep aklıma gelen bir şey var. Bunlar daha başlamadan önce, işte gerginlik oluyor filan ya, daha hiçbir şey yok ama. İsyan da olabilir mi? Her iki tarafta konuşuyor. Bu sırada liberaller mesela, işte entelektüeller, gazeteciler, sanatçılar, yazarlar ve normal siyasetçiler de konuşuyorlar aralarında. Ya çok kötü olur bu gitmezse diye. bir anlaşalım mı filan diye konuş, nasıl konuşmalar oluyordu acaba diye çok merak ediyordum. Kimse, ondan sonra da mesela akşam herkes kahvesine gidiyor, dansa gidiyor, eğlencesine, değil mi? Evet, aynen öyle. Ama onlar mesela şu anda aynı şekilde de gidenler vardır, vardır. Danslarına, eğlencelerine. Tabii. Bir farklılık, bir şey yok. Yalnız ikiye bölünmüş bir evrenden bahsediyoruz. Yani tamamen yarılmış yani. Zaten mesela şeyde kim kimi bombalıyor Orta Doğu'da diye bir küçük künye çıkartmış Independent'ta Robert Fisk. Suudiler Yemen'i de bombalıyor. Irak'ta IŞİD'i de bombalıyor, DAEŞ'i de. Ve Suriye'deki DAEŞ'i de bombalıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Suriye hükümeti Suriye'de ve Irak hükümeti de Irak'taki düşmanlarını bombalıyor. Amerika, Fransa, Britanya, Danimarka, Hollanda, Avustralya ve ister inanın ister inanmayın Kanada'da Suriye bombalıyor IŞİD'i diyor. Ürdünler ve Suudiler ve Bahreynliler de Suriye'deki IŞİD'i bombalıyor. Onlara karşı Mısırlılar da Libya'nın bazı kısımlarında Hristiyanları, Koptları kestikleri için onları bombalıyorlar. İranlılar da Irak'taki IŞİD'i bombaladığını söyledi. İsrailliler de birkaç defa Suriye hükümetindeki Suriye hükümet güçlerini de Suriye'de bombaladılar ama IŞİD'i bombalamadılar diyor. Onu orada ayrım yapıyor. IŞİD'le durumu farklı olabilir diyor filan. Böyle karışık. Bay Fisk birisini unutmuş galiba. Bir ülkeyi unutmuş galiba. Türkiye'yi mi? Evet. Bahsetmiyor hakikaten yazıdan. Bu bombaladı mı Türkiye? Türkiye şimdi ne ateşi olarak giriliyor? Karşılık verildi denildiği zaman ne? Angajman kuralları. Angajman kuralları kullanılarak karşılık verildi denildiği zaman top atılmıyor herhalde. Bildiğiniz top atılıyor ya da. Evet, bombardıman mı bilmiyorum ama bahsetmemiş yani. Ayrıca Suudi Arabistan Pakistanlıların da gelmesini istiyor. Yalnız Pakistan'ı da yardıma çağırmış. Yalnız sadece Sünni kesimi olacak demiş. Pakistan ordusunun %30'u yalnız Şii'ymiş. Onları istemiyorlar. Bu da ilginç bir durum. Sünni Mısırlılar, Sünni Libyalıları bombalıyorlar. Şeyler de Şii İranlılar, Sünni Iraklıları bombalıyor. Ve Ürdünlü Sünniler de Iraklı Sünnileri bombalıyorlar. Karışık bir durum var galiba. Ne diyorsun? Ya ben hala anlamadım. Şimdi siz Türkiye'nin yaptığı angajman kuralları dahilinde top atışlarını şey mi sen bombardıman olarak görmüyor musunuz? Görmüyorum. Hayır. Ne oluyor? Top atışı. Top atışı. Pare. Pare. İyi, tamam, öyle olsun. Bu arada kazananları da saymış Raytheon. Bu 2013'teki helikopter düşmesi falan onlar da mı şeye girmiyor? Aktif olarak bombardımana girmez tabii. Bildiğim kadarıyla. İlla uçaklardan aşağıya yapılması gereken hava, evet, bombardımanın lazım. Ben öyle bir şey yani. Top atışı olmuyor, tamam. Top atışı her gün, gündelik hadise o. Ne bileyim yani. Siz askerlik geçmişiniz benden daha fazla. Raytheon'la Lockheed Martin Suudilere sadece geçen sene 3 milyar dolara yakın füze vermiş. Fransa'da 6.3 milyarlık uçakları kakalayacak ülke bulmuş Katar. Evet, onu da söylüyor bu yazıda. Der Spiegel'da. Bayağı kakalamış. Avrupa yani. Birliği de Suudi Arabistan'ın en önemli silah sağlayıcısıymış, biliyor musun? Avrupa Birliği. Geçen hafta işte Fransa 14 Rafale uçağını 24 evet, 2 düzine. O kadar olur mu? 6.3 milyar euro verilmiş. 14 uçak diyorsunuz. 19 milyar TL'ye denk geliyor bu da. 6.3 Katara, milyar euro. Mısır'da, peki Mısır kaç Fransa'dan Rafale uçağı almış biliyor musun? Mısır'a da mı kakalamışlar uçakları? Aynı sayıda. 24 de Mısır'a. Eşit bak, kardeş payı. Evet. Mısır'a da Katar'a da size al sana 24. Onlar bak o gocunur sonra kardeşler. Gocunur diye al sana da 24. Ama demişler. Öyle kardeş demeyin. Yani birisinde demokrasi var Mısır'da. Halkın kendi başına gelebilecek olan lideri seçti ve partileri seçtiği bir demokratik sistem var. Mısır'da de monarşi var, evet. Yok mu? Monarşi var, evet. Mısır'da demokrasiden pek emin değilim ama neyse, sen bilirsin artık. Sen boynuz kulağa geçti, sen siyaset biliminde şey yaptın. Güzel bir laf bulmuştum bu. Kaosa doğru dört nala giderken noktaları birbirine bağlamak diye bir yazı yazmaya çalıştım. Orada ilginç bir şey söylüyor. Ver, bulabilirsem onu söyleyeceğim. Silah endüstrisi uzmanı, yani Birleşmiş Milletler tarihi olarak 10 krizde yüz yüze gelmemişti hiç diyor ya, ve uluslararası camiada diyor Ban Ki-moon genel sekreter, bizim üstümüzde gözü, dünya örgütünün çözsün diye bakıyor ama biz bunu tek başımıza çözemeyiz, yoksa her şey daha kötü olacak demişti. Kolektif güç ve dayanışma istemişti. Hı. Soruda bir unsur eksik sanki, değil mi? Her şey daha kötü olacak, tamam da Sayın Ban kimin için daha kötü olacak onu sormamış. Yani %99 için evet, ama ya geride kalan %1, Raytheon filan, Boeing, Rafale yapımcıları, silah imalatçıları ve silah tacirleri, bunlar için durum tek kelimeyle kıyak şahane. William Hartung şöyle yazmış, silah endüstrisi uzmanı. 13 yıllık savaştan bir şey öğrendiysek o da şudur: savaş içinde olanlar için savaş içi çok iyi bir iştir demiş. Orta Doğu ve savaş konusunda yıllardır inceleyen Şerif Naşaşibi var, ödüllü gazeteci. O da şöyle demiş: bugünlerde bölgenin otokratlarıyla işbirliği yapmaktan çok söz ediliyor demiş, Suudi Arabistan, Katar filan. Asıl silah alıcısı onlar. Demokratik, barışçı bir Orta Doğu ve Kuzey Afrika çok daha az karlı. Silah ihracatçıları bunu size asla söylemeyeceklerdir ama barış evin faturalarını ödemekte işe yaramaz demiş. Evet, Türkiye'deki duruma baktığınız zaman da bugün Lale Kemal'in Zaman Gazetesi'nde yazdığı bir yazı var. Türkiye'nin durumunu net bir şekilde açıklıyor. Sürdürülebilir silah sanayinin çok uzağındaymışız. Türk silah sanayinin kendi kendine yeterli hale gelmesi söylemi iktidarın seçim kampanyalarında kullandığı propaganda araçları arasında önemli bir yer tutar hale gelmiş. Lale Hanım'ın bahsettiği üzere. Ama şöyle bir durum varmış. Türkiye'nin ağır sanayisinin itici gücü olan silah sanayinde katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli olan sistemle üretebilecek sürdürülebilir bir yönetim biçimine ihtiyacı varmış. Aksi halde millete gaz vermekten, paracıklarınızın ise heba olmasından öteye gitmiyormuş. Sürdürülebilir bir silah sanayi Türkiye'de yokmuş maalesef ki. Lale Kemal de öyle de yazmış bugünkü köşesinde. Başbakan da ama kendisi seçin beni diyor. Tankıyla, topuyla, uçağıyla geliyorum. Milli, evet aynen öyle. Tanklarıyla, toplarıyla geleceğiz diyor. Gelseler dahi vardır ya marş. Hı hı. Ama milli. Hepsi milli olacak, bizim olacak diyor. Evet. Peki bir ara verelim. Sonra da belki Japon ortağıyla Sinop nükleer santralini işletecek şirketi hiçbir vergi denetiminin olmadığı, denetimi yapılmadığı vergi cenneti Jersey Kanal Adaları'nda kurduğuna bakarız iktidarın. Ve müteahhit cenneti üzerine de konuşuruz ama ondan önce belki de göçmen faciasını konuşmamız lazım. Ondan sonra oraya geçeriz. Açık Gazete. You can find. If a daddy's rich, take a rap or a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I thank people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. Philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da da da, dee da da dee da da da da, yeah. it'll soon be summertime and we'll see you again. We go driving or maybe we'll settle down. She's rich, she's nice, bring your friends and we'll all go into town. Evet, yazın ilk günü Hıdrellez, 6 Mayıs, Hızır günü. Mayıs'ın 6'sında yaz faslı başladı. Takvime göre de 186 gün sürecek. Ve böyle bir durumda da biz de In the Summertime yazı getirecek şarkıyı da çaldık. Colin Earl. Mango Jerry grubu In the Summertime söyledi. Çok ünlü bir parça. Her yazın başlangıcına denk gelen zamanda çalmaya da çalışıyoruz. Aynı zamanda da hoş bir tesadüfle kendisi zaten 6 Mayıs'ta Hıdrellez günü de 1942'de doğmuş. Middlesex'te, İngiltere'de. Ve çok güzel parçalara da imza atmış bir grubun In the Summertime adlı parçasını dinledik işte. Evet, devam ediyoruz. Açık Radyo burası, 94.9. Yazın ilk günü, savaş, korkunçluklar konuşmaya devam ediyoruz. Dünya yüzünde neyi bu kadar çekiştirirseniz yırtılmaya, parçalanmaya ve dağılmaya başlar diyor Tom Englehart. Haksız mı yani? Gerginlik içindeki dünyada her şey dağılma halinde görünüyor. Evet, yani yaz ayları dediğiniz zaman sadece deniz, kumsal ve o deniz ve kumsalın içerisinde dolaştığınız insanlar olarak da görmemeniz lazım. Zaman dilimini. Mesela Edirne Yabancılar Şube Müdürlüğü ile aynı binada bulunan geri gönderme merkezinin kapasitesinin 656 olmasına rağmen çok daha, bu rakamın çok daha üstünde göçmen barındırdığı ortaya koyulmuş son yayınlanan raporlardan bir tanesinde Suriye'den ve Afganistan'dan, Afrika'dan gelen göçmenlerin bulunduğu, yani hem küresel iklim değişikliğinin hem de savaşların vurduğu yerlerden gelen insanların bulunduğu bir yer burası. Bu göçmen merkezleri. Ve oradaki raporda geri gönderim merkezinde günlük 50 ile 100 kişi gelmekteymiş. Bu rakamlar yaz aylarında daha da artmaktadır deniliyor. Her gün 50 ile 100 arasında insan geliyormuş bu geri gönderme merkezlerine. Muazzam bir miktarda. Bu arada göçmen meselesine geçmeden hemen şeyi de ekleyelim. Bir daha fırsat bulamayabiliriz. Nepal'den 7500'e çıktığı belli olmuş depremde. Hayatını kaybedenlerin sayısı 7.8 büyüklüğünde, magnitüdünde olmuştu. Bir şu anda Himalaya'da trekking yolu üzerinde olan bir kasabanın, bir köyün tümüyle ortadan kalktı. Bir köy düşün, bir var, bir yok. Böyle olmuş ve Nepal Dışişleri Bakanı Mahendra Bahadur Pandey şey demiş, 10.000'i bulabilecek demiş. Son rakamı bilmiyoruz demiş. Bu arada bir de şeyi ekleyeyim. Burundi'den orayı da takip etmeye çalışıyoruz. Dünyadaki 10 sıcak nokta var ya, kızgın nokta. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylediği kan revan içinde 4 kıtada. Burundi'yi de ilk 11'e almak üzereyiz anladığım kadarıyla. Sıcak noktalar. Çünkü 2 haftada toplam, 2. haftaya girildi. Toplam 13 ölü var. Korkunç kanlı şeyler olacak ama bu başlangıç. Çünkü neden? Çünkü anayasaya göre iki defadan fazla seçilemeyecek olan Başkan Pierre Nkurunziza 3. dönem yapmak istiyor ama halk da istemiyor, demokrasi, anayasa böyle değil diyor. Sonunda Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş iş ve anayasada açıkça olmasına rağmen bu iki dönem kuralı, Anayasa Mahkemesi ne karar vermiş? Onaylamışlar. Evet, onaylamışlar. Olur demişler. Evet. Üçüncü şey olur demişler. Ajans France-Presse'de konuşan birisi de şunu söylemiş. Yani başkan yardımcısı bir kere ülkeden kaçmış. Yargıç Silvera Nimparagitse. Evet, ismini de söyleyelim. Ülkeden kaçmış. Ruanda'ya gitmiş. Evet. Eskiden Ruanda Urundi diye iki ülkeydi burası. Aynı ülkeydi. İki ülkenin birleşmesinden. Birinde soykırım oldu. Şimdi ötekinde de korkunç şeyler olması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı veren hakimlerinin ölüm tehditleri dair büyük baskı altında böyle bir karar verdiklerini, evet, söylemiş. Polis de zaten 4 protestocuyu gördüğü yerde öldürdü. Pazartesi günü olmuş ve en az 13'e çıktı ölü sayısı. Çok endişe verici gelişme. Geçiyoruz, vaktimiz dar. Hafif böyle bir not alalım. Halep'ten sonra, Nepal'den sonra burayı da geçtik. Ve şimdi geldik nereye? Göçmen meselesine. Yani bunun için bir coğrafya yok. Yani dört bir tarafında göçmenler var. Ama yoğunlaştığı bölgelerden bahsedebiliriz. Evet, yoğunlaştığı yer, en çok yoğunlaştığı yer Avrupa'nın kapısı olduğu için Akdeniz, özellikle de İtalya kıyıları, Lampedusa adası. Evet. Gene orada Sicilya açıklarında, İtalya'nın en güneyinde oluyor. Çizme diye tabir edilir ya. Sicilya açıklarında bir göçmen trajedisi daha yaşanmış. En az ya da yaklaşık diyelim 40 kişi hayatını kaybetmiş. İnanılmaz. Dehşet verici görüntüler var. Geçtiğimiz hafta sonu sadece iki günde 6800 göçmenin kurtarıldığını açıklamıştı Avrupa Birliği'nden yetkililer. Gemilerin çıkışına artık izin verilmediğini aynı şekilde söylüyorlardı. Ama bir facia daha yaşanmış. En az 40 kişinin hayatını kaybettiğinden yine, evet, aynı şekilde burada bahsediliyor. Patlamış şişme bot denize düşmüş. Save the Children yardım kuruluşundan bilgi. Kurtarma teknesi tam gelirken bütün bunlar dünyanın gözünün önünde artık oluyor bu gelişkin video teknolojisiyle. Yani hiçbir trajedi filmi, macera filmi falan seyretmeye lüzum yok. Açın, alın kameranızı, gidin. Herhangi bir yerinde gidin dünyanın, artık en müthiş, korkunç şeyleri çekebilirsiniz. Evet, zamanında. Yani kamerayı almanıza da gerek yok. Gerçekten neler olup bittiğini merak ediyorsanız açın internete bakın. Bulabileceğiniz kaynakları o kadar uzağınızda değil. Yani en son yayınlanan videolardan bir tanesinde yaklaşan kurtarma teknesine bir an önce çıkmak için birbirlerini ezen, ufacık bir teknede birbirlerini ezen insanları görüyordunuz ve o teknenin devrilmekte olduğunu aynı şekilde görüyordunuz. Yani o anda görüyorsunuz, evet, ölümü yani. Kamera tekneden de çekiyor insanlar. Evet. Birbirlerinin üzerine çıkıp merdivenlere ulaşmaya çalışan insanları. Evet, kurtarma en altta kimler teknesi, kalıyor? Kadınlar ve çocuklar tabii ki. Tabii ki. Kurtarma teknesi yaklaşırken birçok kaçak boğuldu mesela diye bir haber var. Çocukların dehşet ve acı içinde fotoğrafları da var. Maskeli. Nedense Kızılaç yetkilileri de böyle bembeyaz maskeler, gözlükler içinde. Onun mikrop bulaşmasın diye mi kaçak göçmenler? Hayır, o göçmenlerin aynı şekilde bir de karaya ayak bastıklarında tabi oldukları bir şey var. Prosedür var. O prosedürde de zaten onun tam tersini, aynısını görebiliyorsunuz. Özür dilerim. Hmm. Yani karaya ayak basıyorlar. Sanki uzaydan gelmiş bir şey gibi, bilinmeyen bir madde gibi. Virüs gibi. O üzerleri, başlarında böyle kamuflajlar. Evet, evet. Steril kıyafetlerle beraber incelemeye tabi tutuluyorlar. Sabah gazetesi de güzel bir şey yapmış. Çok hoş sorular soruyor. Göçmenlere ne oluyor? Mesela. Neden yaptığını bunu biliyor musunuz? Hayır. Dün Erdoğan'ın konuşmasını dinlemediniz herhalde. Dinlemedim. Dinlemem mi gerekiyor? Bilmiyorum, her gün dinliyorsunuz yani. Sonra dinleyemediklerimi de kayda alıyorum. Uykumda yayın yaptırıyorum. Başıma kulaklıkla uyuyorum. O içime giriyor Erdoğan konuşmaları. Nasıl? Aylardır NTV'nin haber sitesini açmıyordum. Sonunda açtım. Bir garip olmuştu. Hissettim şu anda kendimi. Neyse. Erdoğan'dan Avrupa'ya mülteci eleştirisi gelmiş. Avrupa'daki mülteci faciaları üzerinden eleştirdiği Avrupa ülkeleri için biz açık kapı politikası izlerken onlar gönül kapılarını kapattılar ifadesini kullanmış. Ama burada haklı. Evet. Bunu da açıkça söylememiz gerekiyor. Yani seçse de gelen mültecileri... Genellikle çok meselede hak vermiyoruz. Kendisine haklı bulmuyoruz ama şimdi Yiğit meseleleri burada böyle. Yani Akdeniz'de bir facia daha, çok sayıda ölü diyor. Ardı arkası kesin. Mesela batan gemiden bir fotoğraf. Bir de bu Titanic gibi diye vermiş Sabah. Akdeniz'de facia, 700 ölü haberini. Bu hakikaten inanılmaz. Tepeden çekilen, yani bütün botun içinde yalnız insan var. Başka hiçbir şey yok. O eski bir görüntü olsa gerek. Foto montaj gibi bir şey. Foto montaj değil de eski, evet, evet, yıllarda eski çekilmiş bir görüntü. Ama çok tuhaf çekilmiş yani. Neyse, onlarca kişi Sicilya açıklarında ölüyor. 20 kat artmış bu yıl Akdeniz'i geçip Avrupa'ya ulaşmaya çalışan. Hepsi savaştan, yoksulluktan ve yoksunluktan kaçıyorlar. Geçen yıla göre 20 kat artıp 1750'ye ulaşmış. Yani 96 kişi aynı dönemde ölmüş. Düşün. Geçen sene 96, şimdi 1750. Ve bu sene 30 bin beklendiği de gene açıklanmıştı Save the Children tarafından. Yani bu basit bir hesapla günde 82 kişi ediyor. Her gün. Her gün 82 kişi hayatını kaybediyor. Yani saatte de 4 kişi falan mı ediyor? Nedir öyle bir şey işte. Evet. Evet. Kaçak göçmen akını demiş tabii. Kullanılan değil. Her zaman olduğu gibi gene kaçak göçmen Sabah'ta. Sahil güvenlik Çanakkale açıklarında başka. Yunanistan'a kaçmak isterken durdurmuş. Nedir? 71 Myanmar ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen. Didim'de 3 ayrı botta 74 göçmen. Bak, bunlar kaçak kullanmamış burada. Sırbistan'da, bu sefer Anadolu Ajansı'ndan, Kanal A Haber'den alalım. 136 ne yakalanmış? Kaçak göçmen. Evet. Sırbistan polisi ülkenin güneyindeki bir şehirde 136 kaçak göçmen yakaladı diyor. Oradan şeye atlayabiliriz. Fransa'da Müslüman çocuklara da fişleme yapıldığı ortaya çıkmış. Hı. Ülkenin güneyindeki Brezie şehrinin belediye başkanı bir televizyon programına çıkmış ve belediye açıkça söylemiş, işte belediye Müslüman çocukların sayısını biliyor demiş. Aferin belediye, bak belediye hizmeti dediğim böyle, yol, su, elektrik getiriyor, sağlık hizmetleri. Demokrasi böyle bir şey. Böyle. Ve şey demiş, hakkında soruşturma açılmış ama Robert Menard'ın, bunu yasal olarak yapmaya hakkımızın olmadığını biliyorum ama yine de yaptık demiş. Gayet haklı adam. François Hollande'da çocukların fişlenmesi Cumhuriyet'in bütün değerlerine aykırıdır açıklamasında bulunmuş. Ve çok üzülmüş, soruşturma başlatmış. Yalnız her zaman soruşturma yapmıyorlar. Mesela Fransız askerlerinden Orta Afrikalı erkek çocuklara tecavüz haberi vardı. Bunu da yeterince kapsayamadık. Ama şimdi sırası geldi. Şöyle bakalım. Birkaç gün önceki bir haberdi bu. Orta Afrikalı erkek çocuklara tecavüz etmiş Fransız askerleri. Birleşmiş Milletler içinde bir yetkili dayanamayıp olayı Fransız yetkililere sızdırmış. Sonuç? Europe 1 radyo kanalında konuşan Fransız bakan iddialara hemen inanmamak gerektiğini belirtmiş. Hmm. Eğer suçlamalar doğruysa bu beni şoke eder. Suçlamaların doğru olması halinde en ağır cezalar verilecektir. Bu Fransa'nın ve ordunun itibarı açısından kesinlikle kabul edilecek bir durum değildir demiş. Bravo. Şak şak şak. Radyo programı. Radyo programlarında ama şey olmuş. Çok önemli bir tedbir alınmış. Birleşmiş Milletler'de bir yardım görevlisi Anders Kompas adında biri bunu hiç rapor vermiş. Yani Fransız yetkililere iletmiş bunu Birleşmiş Milletler. Bu nedir Fransa'nın yaptığı diye, sonuç adamı görevden atmışlar. Ha, iyi, tamam. Meseleyi kapatmışlar. Çözmüşler. Hı-hı. Böyle şey olur mu diye. 9 yaşında çocuk. Yiyecek aramaya çıkmış mesela. Cinsel saldırıya maruz kalmış. Biz Cezayir'de bitti zannediyorduk Fransız askerlerinin bu yaptıklarını ama dedikodular diz boyu. Skandal üstüne skandal. İstihbarat skandalı da büyüyor. Alman dış istihbarat teşkilatı Amerikan servisleriyle iş birliği yaptı. Şimdi bir yandan Merkel'i dinliyorlar onlar. O 5 ülke. Ne 5 göz deniyordu değil mi ona? yani İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ile beraber Amerika. Beş göz böyle her şeyi yeryüzünü dinliyorlardı ama Almanlar da az değil tabii. Siz Angela'yı dinler misiniz? İzler misiniz? Biz de size bakarız deyip istihbarat skandalı yaşanıyor. Deutsche Welle'nin haberi bir numaralı gündem konusu olmuş. BND skandalı. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı hesabına çalışıyormuş. Alman istihbaratı. Şey, Amerika'ya casusluk yapıyormuş. Dahasını söyleyeceğim ama orası güzel. Hükümet yıllardır biliyormuş bunu zaten. Ya, olsun, yapsınlar Amerikalılar. Yani merkez cep telefonu dinlenmemiş mi? İşte ben de onu diyecektim geçtiğim sene. O başka. Ama yani Angela Merkel'in kendi kişisel görüşmelerini de dinlemiş olmadılar evet mı şimdi? Evet. Biraz şey olmadı mı? Ara bozulmadı mı? Yok. Brezilya'da da Dilma Rousseff'i de dinliyorlardı. Ama onun da arası şeyle iyiydi. Petrol şirketiyle, Petrobras'la. Böyle gidiyor işte. Yani Alman istihbaratının yüksek düzey Avrupalı politikacıları dinlediği ve Avrupa şirketlerinde sanayi casusu yaptığı şeklindeki iddialar da çürütülmemiş. Ama bakan çıkmış, İçişleri Bakanı ve açıklama yapmış, seni çok rahatlatacak. Yok böyle bir şey demiş. Ha, iyi tamam o zaman. Yani suçlamalar haksız olduğu ortaya çıkacak demiş. Skandal falan yok ortada demiş. Boşuna söylüyorlar demiş. Rahatladın mı? Evet bu arada Fransa kısa bir geri dönüş yapacak olursak bu istihbarat tedbirleriyle alakalı olarak o olaylar daha da sıklaşacakmış. Yeni istihbarat yasa tasarısı kabul edilmiş dün Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylamada. Yeni istihbarat yasasıyla beraber terör tehdidinin engellenmesi için internet güvenliğinin arttırılması öngörülüyormuş. Fransa'da mı? Evet. Kendinizi de şanslı hissettiniz değil mi? Bizde daha önce olduğu için. Daha doğrusu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz için. Tabii ki. Bizde öncelik. Ama sana hoş bir sürprizim var. Yalnız Fransa'yla yetinildiğini zannediyorsan çok yanılıyorsun Can. Fransa'daki bu yasa tasarısıyla beraber diğer ülkelerdeki internet de mi denetlenecek şimdi? Hayır. Kanada'da da bir tane teröre karşı şey çıkarılıyor. Bugün. Bugün mü? Bugün oylanıyor. Demek dil üzerinden gidiliyor. Bu anlas Fransa'daki yasayla beraber yeni teknolojik imkanlar da güçlendirilecekmiş. Bunu da göz ardı etmeyin lütfen. Kanada'da da öyle aynen. Bu kapsamda internet ve telefon ağlarının analiziyle tespit edilen terör şüphelilerini izlemek için geliştirilmiş coğrafi konumlandırma sistemleri kullanılacakmış. Çok güzel. Aynı şey. Location gönderecekmiş. Tamamen aynı. C51 yasası da çıktı çıkacak. Kanada'da görüşülüyor. Salı görüşülüyordu. Bakarız yani takip sen belki daha da yakından takip edersin. Ve bütün sivilleri izleyebilecekmiş. Bütün. Ama komisyonda 4 hukukçu, 4 milletvekili, 1 telekomünikasyon uzmanı yer alacakmış. Ha iyi o zaman. Tamam mesele yok ya. Ama yani bu kadar uzatmaya gerek yok. Koyun önceden yetkilendirdiğiniz bir hakimi. O bütün işleri ayarlasın. Niye bu kadar insanı yoruyorsunuz ki? Evet. Türkiye'de böyle oluyor bu işler diyerek de karşınızda somut bir örnek de var. Avrupa veya Kanada demokrasileri farklı çalışıyor gördüğün gibi. Ve tümünü izleyeceklermiş Kanada'da biliyor musun? Bütün Kanada'yı. Neleri izleyeceklermiş vatandaşların, sivil vatandaşların özel bilgileri, mali durumları. Mesela cüzdanında kaç para var? Bankada hesabın nedir? Kredi borcun var mı? Ne yedi? Hı? Yani onlar da bakılacaktır muhtemelen. O kadar baktıktan sonra bu kadar... Doktor raporun var mı? Hayır öyle değil. Data ne olacak acaba? İşte hepsini maddi tarih yani şeyin mesela. Doktora dişçiye gittin. Arkadan da psikiyatra da gittin ha. Tamam. Dini inançların... Doktora gittikten sonra psikiyatriye gitmek ne şey oluyor? Böyle vampir olduğumu falan mı ortaya çıkar? Nasıl bir bağlantı var acaba? Dini şeyler tamam. Onu Fransız çocuklarına da yapıyorlar. Siyasi inançlar? Ha, siyasi bir parti üye olmadan biraz zor. İşte nasıl anlayacaklarmış? Hepsini öğreneceklermiş. Kanada Güvenlik Servisi ayrıca Kanadalıları ve ülkede yaşayan yabancıları da izleyecekmiş. Bizim abi bakalım ne olacak? Kanada'nın atlı polisi kaçış de yok. Meşhur. Royal Canadian Mounted Police. Önleyici tutuklamalar da yapacakmış. kendimi fütürist bir ülkede yaşıyormuşum bir hissettim bir anda. Bizim hepsini önceden şey yaptık. Yani C51 kanunu diyorlar buna. Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün hukuk profesörlerini, emekli yargıçları, yazarları, gazetecileri, baş yazarları ve herhangi bir entelektüeli izleme altına alıyormuş. Nasıl? Çok üzüldüm. Biz burada bunları tartışırken orada hiçbir şey yokmuş gibi yaşayanlara ne olduğunu yakın zamanda hep beraber göreceğiz. Evet, Fransa geldi. Ardından Kanada. Bakalım diğer ülkeler kimler olacak? Fransa'da geçmiş mi? Fransa'da yasa tasarısı geçmiş, mecliste tekrardan ona oylanacak. Oylanacaktı. Evet. Kanada'da da aynı. Çok güzel oluyor. Bir yandan da TPP denen bu uluslararası bütün şirketleri şeyden çıkartma özel mahkemeler sadece. Bütün şirket darbesi geldi. Ralph Nader'ın söylediği gibi. O görüşmeler de devam ediyor. Çıktı çıkacak. Türkiye'de de müjdeli haberlerim var. İktidar işte Japon ortağıyla Jersey, Kanal Adaları'nda vergi denetiminin olmadığı adalarda kuruyormuş nükleer ortaklığı. Ayrıca müjdemi isterim. Türkiye'de müteahhit sayısı son 4 yılda 170 bin artmış. 170 bin. 170 bin. Son 170 bin müteahhit mi artmış? Evet. Yeni müteahhit. Evet. Müteahhitler ordusu. Yani bu herhalde dünya rekorudur. Bilmiyorum, bu konu benim uzmanlık alanıma tam girmiyor ama yılda 42 bin ediyor. Fabrikasını kapatan inşaatçı oluyormuş. Evet, günde 116 bin kişi. Her gün 116 bin kişi belge alıyormuş. Son 4 ayda 103 bin esnaf iş yerini kapatarak günde 116 kişi herhalde. Yanlışlık var burada. Evet, 6 ayda 20 bin kişi artmış ve 305 bine yükselmiş. Her Zaman Gazetesi'nin internet sitesinden evet, okuyorsanız. Günde 900'e yakın kişi her gün yeni şey oluyor. Bir tören düzenlenmesi gerekmiyor mu? Bu kadar fazla insan belge alıyorsa her gün ufak bir tören düzenlenmesi gerekir. Ardından kısa bir parti dünya ihracat yani, şampiyonu Almanya'da müteahhitlik firması sayısı sadece 2700'müş. 305 bin müteahhitten bahsediyoruz. Hakikaten muazzam bir şey bu. Bu dünyanın dünya rekoruna gidiyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ı Rütü'ye şikayet etmiş. Taraflı siyasi konuşma yaparak dini istismar ediyor diye. Biraz gecikmiş ama gene de geç olsun güç olmasın diyelim. Kur'an'ı öperken, başına koyarken resimleri falan var. Bu olmaz demiş. Halkların Demokratik Partisi HDP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Yüksek Seçim Kurulu'na seçim yasaklarını denmekte kutsal dini duyguları istismar edecek şekilde dini semboller kullandığı için. O da biraz gecikmeli ama olsun. Yani tek tek döküm yapmış muhtarlara, rektörlere, sendikacılara, tıpçılara, toplu açılışlarda, Aselsan'a filan hepsinde propaganda yaptığını söylüyor. Böyle de bir durum var. Valilikten de öğretmenlere Erdoğan'ın mitingine katılın demiş Tekirdağ valisi. Okullara resmen yazı göndermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine ulaşım için okul servislerini de kullanabilirsiniz demiş. Bedava. Benim elimdeki son haberle istiyorsanız bitirelim. Bitirelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1959 yılında hapishaneden kaçarak firar eden 79 yaşındaki kaçak mahkum Frank Freshwaters Florida eyaletinde yakalanmış sonunda. 20 yıl. Son 20 yıldır Florida'da farklı isimlerle kaçıyormuş. Ve yakalanmış. Gördüğünüz gibi adaletten kimse kaçamıyor. Evet. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer. Günaydın Cengiz Bey. Günaydın Can. Yoğun bir gündem var, kaos var her tarafta. Evet, değil mi? Yani biz gitti gideli ne oldu? Birkaç saattir. Yani bu göçmen meseleleri zaten artık konuşulamayacak hale gelmiş durumda. Yani Akdeniz ve Türkiye'den de inanılmaz manzaralar var. Videolara bakılamıyor zaten. Peki ben size Bulgar sınırında cereyan eden bir kabus su anlatayım mı? Lütfen. Bunu dün Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden öğrendim, İstanbul'dan. galiba iki tane Ezidi Bulgaristan'a geçmeye çalışıyor. Bulgar polisi resmen püskürtüyor. Ve hep yaptığı gibi, öyle anlaşılıyor. Öyle bir dövüyorlar ki ayakları kırılıyor. Ne diyorsun? Yani? Bir dakika, bitmedi. Ayaklar kırıldıktan sonra onları geri Türkiye'ye yürümeye zorluyorlar. Ayakları kırık olduğu için yürüyemiyorlar. Ve hipotermiden sınırda ölüyorlar. Tamam Cengiz. Bir soruşturma açılacaktır herhalde bununla alakalı. Günaydın. Günaydın Savaş Şerifler. Ver, hayırlı olsun. Şöyle, Mülteciler Yüksek Komiserliği bugün galiba bir basın bildirisi yayınlayacak. Ve her iki ülkeye bu olayı soruşturmasını isteyecek. Benim aldığım bilgi şimdilik bu kadar. Evet, bunun gibi yani bu tabii hiç duymamıştık bunu, resmen muhabirliğinle öğrendik ama yani hakikaten bakılır gibi değil. Bizim Bulgaristan'dan aldığımız haberler oradaki duvarın inşaatına dair hep oluyor. Yani evet. Bulgaristan Türkiye sınırına da büyük bir duvar örüyor. Evet. Onunla alakalı gelişmeler yapıyoruz ama bu gerçekten çok trajik bir olay. Evet. Yani kim bilir bunun gibi neler oluyor. Neler oluyor, yani. Evet, aynen öyle. Çünkü bu yani kontrol edilebilir bir şey değil ve ben bu işin tamamen Türkiye'de en azından kontrolden çıktığını düşünüyorum. Yani bu sadece Sünni kardeşlerimize kucak açıyoruzla bitebilecek bir şey değil. Evet. Çok evet. Çok şey. Lyon'dan günaydın. Günaydın. Bugün bu oy ve ötesinin yaptığı işleri konuşacağız. Çünkü yani çok hayati bir seçim geliyor malum, tekrara gerek yok veya ne kadar tekrar etsek o kadar azdır. Zira oy ve ötesi girişimi, ki tamamen sivil ve non-partisan bir girişim, yani herhangi bir partiye yakın olan bir girişim değil biliyorsunuz. Gençlerden müteşekkil. Evet, bu biz de son yerel seçimde daha büyük işler yaptılar ve bir dolu hile hurdayı ortaya çıkardılar malum. Bu seçimde de 120 bin sandık müşahidi veya gözlemcisi amaçlıyorlardı. Haberler iyi değil. Çünkü bugün itibariyle, ki bir ay kaldı seçime, 10 bin müşahit bulabilmişler sadece. Tabii bunu giderek artıyor sonlara doğru diyorlar ama yani 60-70 bini bulmayı ümit ediyorlar. Evet, Sercan Çelebi ile biz de bir görüşme konuşmuştuk. Tabii. O da dedi son günlerde birdenbire hamle olmasını bekliyoruz demişti. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu müşahitler sadece öyle eller cepte orada ne oluyor diye gitmiyorlar. Bir eğitim alıyorlar. Yani evet. Ne yapılması gerektiği konusunda, dolayısıyla ya acil bir mesele bu. Yani eğer bu oyuna sahip çıkmanın önemini idrak etmiş olan vatandaşlar varsa ve vakitleri de varsa, o gün 7 Haziran Pazar günü yani bir an evvel girişimde bulunmaları ve oy ve ötesine ulaşmak zor bir şey değil. Her yerde bilgileri var. Bir an evvel karar almaları ve yürümelerinde fayda var. Şimdi bu 60-70 bin müşahit yani, ki daha fazlası zor gözüküyor, öyle anlaşılıyor. Toplam oyların %62'sine tekabül eden 162 ilçede yoğunlaşacak. Bunlar büyük ilçeler. O yüzden çok, yani %62 de muazzam bir rakam tabii. Evet. Oyların %62'si. Bu yani %100'üne ulaşmak da bir mümkün değil. Yani 174 bin küsur sandık var. 174.253 galiba. Bunlar cezaevlerindekiler de dahil. 56.6 milyon seçmen var. 2.8'i yurt dışında. Ama bu müşahitlik meselesi hakikaten hayati bir mesele. Çünkü anlatacağım şimdi. Bir kere yani anlatmıştır tabii oy ve ötesinin yetkilileri radyoda. Ama Sercan, evet. Tekrarda fayda var. Bir kere oy verme esnasında mesela yani sıradan seçmenin bilmediği incelikler var mesela. yaşlılara refakat meselesi veya yani ihtiyacı olanlara refakat. Bir refakatçi sadece bir kişiye refakat edebiliyor. Mesela. Yani bunu dolayısıyla müşahit orada yani bir aynı refakatçi birkaç kişiye refakat etmeye kalktığında işte oy atma yardım konusunda orada uyarıyor mesela. Yani bunun gibi incelikler var. İkincisi çok önemli. Sandık sonuç tutanağının kopyasını alabiliyor müşahit. Yani gözlemci. Bunun niye önemi var? Çünkü bu sandık sonuç tutanağı SES'e giriyor. Yani seçim sistemine giriyor. Seçim sisteminde bir denetleme yok. Yani bir ağızdan veriyor, öbür ağızdan çıkıyor bilgi. Ama tabii o arada ne oluyor? Dolayısıyla bu sandık sonuç tutanağının kopyası elde olunca sonuca da onun sonuç yani seçsizin sonucuyla da karşılaştırmak mümkün. Evet, yani buna paper trail dedikleri işte mesela Amerika'nın bazı evet. eyaletlerinde de olmuyor bu. Ve o yüzden de hile oluyor. Başkanlık seçimi bile değişebiliyor. Florida'da tabii. olduğu gibi. Şimdi bunun için bir oy ve ötesi girişiminin bir yazılımı varmış. Ve mesela bu sayede yerel seçimdeki bu kağıthanedeki hileyi ortaya çıkarmışlar. Orada bir partiden diğer bir partiye, yani bir partinin aldığı 1600 oy kağıthane İstanbul'da diğer partiye yazılmış. Bu kadar basit. Evet. 29 tane de dava açılmış bununla ilgili. Şimdi bu müşahit meselesi şöyle işliyor. Bu yani sivil girişimlerin müşahit olma hakkı yok. Yalnız şöyle oluyor. Seçime giren partilere sayısız müşahit kartı dağıtıyor. YSK ve oy ve ötesi girişimi de bazı bağımsızlar CHP, MHP, HDP ve LDP ile anlaşmış. Yani kendi kullanmadıkları kartları oy ve ötesine veriyorlar. Onlar da hangi partinin kartını almak isterseniz yani onun bir parti bağlantısıyla alakası olmuyor tabii. Önemli olan orada üzüm yemek yani müşahitlik yapmak. Onu da dağıtıyor oy ve ötesi girişimi. Şimdi bu caydırıcılık açısından çok önemli tabii. Çünkü orada birileri var. Yani bir gözler var. Değil mi? Konuya hakim olan insanların orada olması da önemli ve önlem yani bu bir ön alma aslında. Çünkü muazzam bir rakam söz ediliyor AKP için. Son Gündem diye bir internet gazetesinde çıkmış galiba bu bilgi. 800 bin gönüllüsü var iktidar partisinin. Evet. Duydun mu? Hayır yani daha sindirmeye çalışıyorum. Yani herkes yani bunu bir kenara yazsın ve bu muazzam bir fiziksel üstünlük bir kere. Bir de bir bilgi daha. Yüksek Seçim Kurulu ilk defa sandık kurulu başkanı seçimi için partilerden liste istemiş. Sandık kurulu başkanı çok önemli bir şahsiyet sandıklarda. Bu 174 bin küsur sandıkta. Bir tek AKP liste vermiş. Bütün bunlar tabii çok çok mühim yani. Çok vahim ve mühim aynı zamanda. Dolayısıyla buradan bir çağrı daha yapalım. Bu hafta içerisinde, önümüzdeki hafta içerisinde bir basın toplantısı olacak inşallah. Basına mümkün olduğu kadar yani bir farkındalık yaratmak için basın üzerinden vatandaş nezdinde işte böyle yürümeye çalışacağız. Evet, biz de bir kez daha konuşma fırsatı bulacağımızı sanıyoruz yani bu oy ve ötesi ile bu yaklaşan günlerde seçimlere. Hı hı. Daha nasıl neler oluyor bitiyor hazırlıklar ne alemde filan diye bunu da konuşma fırsatımız olacak. Yani bu şu ara ne kadar çok konuşulursa o kadar iyi ve ne kadar çok seçmen de oyuna ve seçime sahip çıkarsa o kadar iyi. Zaten yani adil ve bağımsız seçim tanımından çoktan çıktı bu seçim, evet, zaten. Yani onu da yeri gelmişken altını çizelim. Çünkü yani Cumhurbaşkanı'nın tavrından dolayı. Yani Cumhurbaşkanı'nın sureti katiyede böyle bir şey yok, hakkı yok. Ve doğrudan doğruya adını vermiyor, tamam, dikkat ediyor ama yani herkes onun kim olduğunu bildiği için. Yani bu işte Diyarbakır Barosu'nun çıkışı dünkü önemliydi. Yani anayasal suçtan bahsediyor. Pek çok... Hıyaneti ve vataniye suçuna kadar gider diyordu zaten Diyarbakır, evet, Barosu. Şeyde ayrıca HDP, Halkların Demokratik Partisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet etmiş durumda. Kutsal yani, ve pek çok örnek göstererek, yani başından beri çeşitli toplantılarda 10 Mart'tan başlayarak muhtarlara, rektörlere, memur sen Balıkesir'de toplu açılış Aselsan filan diye gidiyor ve kaç kanalda canlı yayınlandığını gösterip dini, evet, semboller kullandığı için anayasaya aykırılık vaziyeti var. Bakalım ne olacak? Bir şey olmayacak tabii canım. Ne olacak? Yani Türkiye'de bürokraside artık yani müsteşar ve müsteşar yardımcısı seviyesinde AKP'ye yakın olmayan kalmadı deniyor. Yani Türkiye'de devlet çöktü. Çoktan çöktü hem de. Ama bu yani Cumhurbaşkanı'nın tavrı bence enteresan. Şimdi AKP ne kadar bunu olumluyor ben çok merak ediyorum mesela. Yani giderek bir yalnız adam, yani tek adamdan yalnız adama, yani bir yalnız adam görüntüsü var, bilmiyorum. Evet. Yani öyle bir hissiyatınız yok mu? Katılma yani, mümkün buna tabii. Evet. Yani bu çünkü hep o ortalıkta ve aslında mesela diğer partililer ve başbakan neydi adı? Ahmet Davutoğlu. Tamam ya, sen bu gençler var Allah'ın. Evet. Allah'tan ya. Ondan sonra mesela o hiç yok ortalıkta, değil mi? Bu yani, arada pardon bir ufak parantez daha açayım. Yani çok acayip de bir şey var Davutoğlu demişken. Yani Gül'ün bilgisi, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde ziyaret ettim dedi Davutoğlu. Ya evet, onu izledim. Tam bir kepazelik o. Cumhurbaşkanı da hayır diyor. Hayır diyor. Hafızası, benim belleğim, hafızam yerinde diye bir cevap verdi ve böyle oldu dedi. Gül ikinci defa yalanlamış ve Fehmi Koruya'yla konuşup söz konusu ziyareti gereksiz bulup kızdığını da söylemiş. Yani koskoca başbakanın da doğru söylemediğine inanmak zor. Vallahi artık yani tamamen bir yani kaosla başladın ya. Evet. Yani o kaos giderek herhalde derinleşecek ve ben 7 Haziran sonrasında, bunu daha işlemeye vaktimiz var tabii ama 7 Haziran sonrasında meselelerin öyle kolayca çözülemeyeceğini düşünüyorum. Yani öyle bir, yani 8 Haziran sabahı böyle pırıl pırıl güneşli bir Türkiye'ye doğmayacağız yani. Evet, hatta senin bir yazında sözünü ettiğin gibi yani bu son seçim olmaması için de bunun çok ciddi bir şekilde sahip çıkmak lazım demokratik haklara, yani yapabildiğimiz oranda. Aynen öyle. Vallahi şimdi bu kaos meselesini dediğim gibi daha çok konuşacağız ama tabii bu yani gidişat hakikaten çok endişe verici. Bir de bu barışla ilgili yani bu, yani Cumhurbaşkanı'nın serdettiklerinden böyle bir cımbızla bir şey çekersek, şimdi bir barış süreci diye bir şey vardı, hatırlarsınız. Hatırlayan var mı aranızda? Can genç olduğu için hatırlar. Evet, evet. Ne dedi pazartesi günü biliyor musunuz? Gene bir toplu açılışta. Bölücü terör örgütü dedi. Evet. Bu tanıdık yani, bir sonraki aşama ben olsam asardım diyecek herhalde yani Öcalan'dan bahsederken. Yani hiçbir şey kalmadı ortada, yani hakikaten her şey toz duman ya, ve bunlara böyle yani bu kadar güven sarsıldıktan sonra, seçimden sonra dün dündür bugün bugündür deyip bütün bunlara geri dönmek, rücu etmek falan böyle bir şey mümkün değil. Yani burada herhalde HDP'nin ve yani HDP'li siyasetçilerin bundan çıkardıkları sonuçlar olacaktır. En azından Kandil'den gelen mesajlar bu yönde. Yani bölücü terör örgütü, biliyor musun? Evet. Son birkaç dakikamız var. Bu Kıbrıs trafiği hızlanıyor. Şimdi burada yani bütün bu karanlık tabloda açıkçası bir olumlu, müspet gelişme varsa o da hakikaten Kıbrıs. Yani Kıbrıs'ta Kıbrıslılar adaya geri döndü. Yani hem güney hem kuzey, çok ilginç. Ve yani kuzey için Türkiye'nin politikasının iflasıdır Akıncı'nın %60,5'la seçilmiş olması. Yani 74'ten bu yana 41 yıldır süren o, yani usul usul sessiz ve derinden orayı evet yani bir şekilde müstemleke haline getirme politikası, çözümsüzlük çözümdür. Ki bu sadece hükümete değil, yani bu Kıbrıs uzmanı bir dolu arkadaş var, onlar da yani çok yaygın bir yaklaşımdır. Tamam işte canım çözüldü 1974'te diyen çoktur ve bunun iflası aslında ve çözümü, çareyi adada arama. Adanın içinde yani iki toplum arasında arama konusunda bir irade beyanıydı 60,5. Kuzey için böyle, güney için de böyle. Yani güney de bakma dünya kadar yere başvurdu, ada dışı. Önce Yunanistan'la çalıştı, ondan sonra Avrupa Birliği'ne girdikten sonra 2004'te Avrupa Birliği'nden medet umdu. Türkiye'nin müzakerelerini, AB ile olan müzakerelerini bloke ederek kendi bildiğini okumaya ve bir yani çözümü kendi bildiği gibi dayatmaya çalıştı. Bunların hiçbiri olmadı ve son bu fosil yakıtlarla ilgili, yani işte o zengin olduk tamam bize muhtaçsınız tavrı dahi çöktü. Rusya ile olan ilişkiler hiçbir zaman Güney'in işine yaramadı ki çok sıkı fıkı ilişkileri var tabii Güney, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rusya ile, dünya kadar Rus vatandaşı orada yaşıyor. Bir offshore durumu var, bankacılık anlamında söylüyorum. Bütün bunlar olmadı. Yani dışarıdan medet umuldu ama o medet, yani o imdat hiçbir işe yaramadı. Dolayısıyla adalılar tekrar adalarına geri döndüler ve ilginç tesadüfler var tabii. Şimdi Akıncı ve Anastasiadis, yani iki başkan, ikisi de aynı kentli, Limassol'lu, Limassol'lu. Bu da yani ilginç bir tesadüf tabii. Aynı yaş grubunda olan insanlar. Ve Akıncı doğru bir şey söylemiş. Yani biz bunu bu sefer çözemezsek artık bundan sonra herhalde arkadan gelen genç siyasetçilerin hiç böyle bir iradeye sahip olabilecekleri ne düşünmüyorum, mealen söylüyorum gibi bir şey söylüyor. Aynı şey Kürt sorunu için de geçerli bu arada tabii Türkiye'de. Evet. Şimdi doğru bir şey yaptı Akıncı. Ankara'ya geliyor tabii, yani daha fazla azdırmamak için ve yani onun bir, yani Ankara'ya biat etti diye okumak söz konusu değil tabii. Aksine yani işte Ankara'nın, yani Ankara ile herhalde konuşacak, yani ne yapmak istediğini, zaten ne yapmak istediği belli. Güven arttırıcı önlemlerle ilerleyecekler. Öyle topyekün bir çözüme gidilmeyecek hemen. Ve o önlemler, yani bir kere halkın, yani halkların veya toplumların diyelim meseleyi sahiplenmesini de sağlayacak aynı zamanda. Bu az buz bir şey değil bence. Uluslararası toplumdan büyük destek var. Kıbrıs'ı hakikaten Açık Radyo'nun şeylerinden, Açık Gazete'den ilgi alanlarından hiç düşürmememiz lazım. Evet, yani. Evet. Bugün aslında ilginç de bir şey var. Hıdrellez günü tabii. Yazın başlangıcı. Saatli Marif takviminde de Aşık Veysel'den hoş bir dörtlük var. Tam uygun senin de söylediklerine. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi, açtı bahar çiçekleri adanın. diyor. Toprak mevce geldi, yer yeşillendi, açtı bahar çiçekleri adanın diyen bir dörtlüğünü okuduk bugün. Güzel, uygun düştü de. Evet. Evet, yani hali pür melalimiz bu. Tablodaki tek parlak nokta Kıbrıs Kız Adası. Umarım daha konuşmaya ve olumlu bir şekilde konuşmaya devam ederiz. Tabii Türkiye'nin yalnızlığını derinleştirecek bir konu aynı zamanda. Ya da yani nedamet getirip, yani biz yanıldık, Kıbrıs her türlü desteği veriyoruz diyecek Ankara. Ama yani öyle çok da bu konuda hayalperest olmanın bir manası yok. Evet, Mustafa Akıncı'nın ziyareti meselesi vardı. Ne oldu bilmiyorum. Daha takip etmedim. Yok yok, geliyor. Tarihler belli oldu. Belli oldu mu? Ha. Tabii tabii. Yani galiba pazartesi geliyor. Yani önümüzdeki pazartesi geliyor. Öyle bir şey. Evet. Ve oradan itibaren yani işte, takvim çalışmaya başlıyor. Ondan sonra tabii artık aday içi görüşmeler. Şunu tabii kapatmadan şunun altını bir kez daha çizelim. Uluslararası toplumdan büyük destek var tabii. Yani bu durumda işte başta bir Amerika Birleşik Devletleri John Kerry'nin telefonu var biliyorsunuz. Avrupa Birliği tabii. Birleşmiş Milletler orada çok konuya hakim ve yani bu müzakereleri iyi bilen yeni bir arabulucu var. Norveçli Kai Eide. Bütün bunlar hep olumlu, pozitif gelişmeler ve veriler. Allah sonunu hayretsin, sonunu getirsin diyelim ki darısı bizim başımıza olsun yani. Çünkü bu yani Kıbrıs'taki çözüm hem Kürt meselesine yansır, olumlu olarak yansır, hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği meselesine, tamamen herkesin unuttuğu Avrupa Birliği meselesine de yansır. Ne birliği meselesi? Ya Can söyle, ne birliği çocuğum? Avrupa Birliği. Bugün çok iyi biliyor, evet. Bu arada bu cuma, önümüzdeki cumartesi Avrupa Günü. Evet. Yaşasın. Yaşasın. Avrupa Günü. Tabii yani şunu artık şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Beyannameleri okudum. AKP'nin beyannamesinde işte sağda solda işte Avrupa standardı aşağı, Avrupa standardı yukarı sürekli söz ediliyor. O, ama yani bir ama iş yani Avrupa Birliği hedefine geldiğinde AKP yani bunun öyle yani tek alternatif falan olmadığını söylüyor bir kere. CHP son derece genel ifadelerle Avrupa Birliği bölümünde konuyu ele alıyor. HDP'nin tabii beyannamesinde MHP'de galiba hiç yok, ona bakmadım açıkçası. Ama veya varsa da yani ne oldu, ne düşündü belli partinin tabii. Ama HDP'nin özünde zaten beyannamesi AB'li bir beyanname. Yani AB değerlerinden esinlenen bir beyanname. Ama AB'den bir tek kere bahsediliyor. Onu da kenarında not edelim yani. Evet, bu gene de iyi çünkü iklimden hiç bahsetmiyor. Dolu tarafından bakalım bardağa. Bardağın dolu tarafından bakalım. Evet. Peki abi. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi araya çıkıyoruz. Ondan sonra da bir telefonla bağlantımız olacak bir konukla. Şeffaflık Derneği'nden Oya Özarslan'la, aynı zamanda kendisi programcılarımız arasında tabii yer alıyor. Onunla da bu Türkiye'de yolsuzluğun arttığı, artmaya devam edeceği konusundaki son Türkiye'de yolsuzluk neden, nasıl, nerede başlıklı kamuoyu araştırmasını biraz konuşacağız. Genel kanaatin ne olduğuna ilişkin, aynı zamanda da bir de adaylar için seçimlerde, 7 Haziran seçimlerinde milletvekilleri adayları için kampanya öncesi mal varlığı bildirim beyannamesi var. Biraz da bundan da bahsedebiliriz Açık Siyaset kampanyası lansman toplantısında. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Gazetesi onun. Saat 9:05 geçiyor ve biraz önce anons da bulunduğumuz gibi bir telefonla bağlantı yapacağımız bir konuğumuz var. Aslında konuğumuz demek tam doğru değil çünkü kendisi uzun yıllarda programcımız. Uluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oya Özarslan'la konuşacağız. Ve Türkiye'de yolsuzluk neden, nasıl, nerede başlıklı bir kamuoyu araştırmasının değerlendirmesini yapmanın tam zamanlı yolsuzluk haberleri ayyuka çıkmış vaziyette. Vergi cennetinde nükleer ortaklık bir yanda, bugün ikinci bir haber, ayakkabı kutularına takipsizlik, 2 liralık lokuma 4 yıl hapis gibi tuhaf başlıklar var. Tuhaf değil ya, aslında maalesef gerçek olan. Bir bunları konuşmaya başlayalım, sonra da devamını getiririz. Günaydın Oya Hanım. Günaydın, günaydın Ömer Bey. Günaydın Oya Hanım, merhaba. Merhabalar Murat. Evet, siz Murat diyorsunuz, ona birlikte çalıştığınızdan biz Can diyoruz. Evet, Murat Can. Murat Can. Evet, şimdi sözünü ediyorduk, bu Türkiye'de yolsuzluğun çok büyük ölçüde arttığı ve artmaya devam edeceği yolunda çok sayıda haber var. Sizin de bizzat yürüttüğünüz bir araştırmanın sonuçlarını biraz değerlendirebilir miyiz? Tabii. Bunu biz 19 Şubat 24 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdik ve Türkiye'de 2000 kişiyle yapılan bir araştırma bu. Birebir insanlara yolsuzlukla ilgili deneyimleri soruldu ve yolsuzlukla ilgili kavramları nasıl algıladıkları soruldu. Mesela işte hediye, bahşiş gibi şeyler rüşvet midir diye. Yani kafamızda nasıl bir algılama var yolsuzluğa ilişkin. Şimdi buradan çıkan sonuçlar, yani ben çarpıcı sonuçlarla başlayayım. Öncelikle son 2 yıl içinde yolsuzluğun çok arttığını düşünüyor Türkiye'deki halkımız genel olarak. %54-%167 oranında arttığını düşünüyor. %54 de bunun önümüzdeki 2 yıl içinde artacağını düşünüyor. Yani azalacağına dair de herhangi bir umudumuz yok. Yani umutsuz bakıyoruz aslında geleceğe de. Bu çerçevede İstek Sanat tabii ki Türkiye'yi 13 yıldır yöneten hükümetle ilgili bir soru da sordu. Buna bakarsak da katılımcıların %55'i hükümetin yolsuzlukla mücadele çabalarını, böyle bir planımız da var biliyorsunuz, bunu etkisiz buluyor. Buna ilişkin bizim yorumumuz, yani bu ilk 3 soruya baktığımızda bizim yorumumuz şöyle. Yani etkisiz tabii ki, eğer yolsuzlukla mücadele konusunda çaba diye bir şey varsa bu tabii ki etkisiz. Bunda şunu söyleyebiliriz. İlk seçim bildirgesi vardı AKP'nin. İşte kamu ihale normlarının AB'ye uygun hale getirileceğine, siyasetin finansmanını şeffaflaşacağına, işte kamuyla ilgili atamaların liyakat üzerinden yapılacağına dair bir bildirgeydi. Bunların hiçbir yerine gelmedi öncelikle. Strateji eylem planı açıklandı. Fakat bu büyük bir gizlilik içinde yürütüldü. İçinde ne var hiç bilmiyoruz. Buna ilişkin zaten bir şeffaflık paketi biliyorsunuz Başbakan Davutoğlu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı'nın eleştirileri üzerine hemen bu geri çekildi. Evet, onu soracaktım ben de. Bu evet. Çok önemli bir şey yani. Gerçekten öyle. Yani açıklandı bu kamuoyuna. Biz ve bunun üzerinde araştırmaya, ayrıntıları nedir diye bunun üzerinde araştırmaya başlarken, yani Cumhurbaşkanı orada mal varlıkları ile ilgili şöyle bir hüküm vardı. O galiba özellikle tedirgin etmiş Cumhurbaşkanı'na. Bu partilerin il ve ilçe yöneticilerinin de mal varlıkları bildirilecektir. Sadece devlete bildirilecek. Kamuoyuna açık olmayacak aslında bunlar. Ama bu bile tedirgin etmiş ve şu denmişti biliyorsunuz. Eğer mal varlıklarının bildirilmesini istersek biz buralarda yönetici bulamayız. Bu ne anlama geliyor? Aslında demek ki gelenlerin mal varlıkları bundan sonra kamuoyuna bildirilirse ondaki bir usulsüzlüğü devletin bir şekilde tespit etme imkanı olacak. Bundan da kaçınılmak isteniyor. Bunu anlıyoruz biz. Yani hala hazırda zaten kamuoyuna açık değil. Sadece devlete bildiriliyor. Ve de denetim de yapılmıyor ama bundan dahi korkuluyor. Evet. Ben bu noktada bir şey daha soracağım. İki şey aslında. Bir tanesi bu başlangıç noktası olarak sözünü ettiğiniz araştırmanın yolsuzluk neden, nasıl, nerede de katılanların 1/3 yolsuzluğun arttığını düşünüyor. Çok yüksek bir şey ve yarısından fazlası da önümüzdeki 2 yılda da artmaya devam edeceğini düşünüyor. Sonucu da bunun başlangıç noktası son 2 yıl içinde dendiğine göre bunun 17-25 Aralık 2013 şeyleriyle ilgisi var mı? Diye. Mutlaka var. Yani biz olmaması, yani 2 yıldır zaten yatıp kalkıp bu konuları konuşuyoruz. Bir skandal vesilesiyle. Bütün burada tepeler... en önemli, evet, burada en önemli, yani bundan sonra bir soru daha sorduk biz. Yolsuzluğun nedenleri nedir diye. Bunu aslında buraya çok yani rahat bağlanabilecek bir yanıt çıktı burada. Dokunulmazlıklar ve yolsuzluğun cezasız kalmasını halkımız yolsuzluğun bu kadar yaygın olmasına ve artmasına ilişkin gerekçe olarak gösterdi aslında. Yolsuzluğun nedeni budur dedi. Evet. Şimdi yani biz, bütün o tapeler, ayakkabı kutuları vesaire aslında sizin yaptığınız araştırmaya katılanların verdiği cevaplarda da temel bir başlangıç noktası olarak kabul ediliyor anladığım kadarıyla yoksulluğun yükselmesi açısından. Cezasız kalıyor. Yani biz cezalandırmıyoruz aslında bunu. Yani bir deniz feneri örneğimiz vardı mesela, biliyorsunuz. Evet. Sır oldu gitti o dava. Yani Almanya onu cezalandırdı. Biz 4 yıldan fazla oldu. 5-6 yıl oldu galiba. Unuttuk gerçekten. Gizli kararı da kondu. Bununla ilgili ne oldu bilmiyoruz. Oradakilerin birçoğu zaten tahliye edildi, dışarı çıktı. Ama ceza verdik mi biz oradakilere? Yani Almanya'nın suç bulduğu ve hemen çok kısa bir şekilde cezalandırdığı suçlarla hayır. 17-25'e gelin. 17-25 ile ilgili zaten dosya kapatıldı. Ondan sonra bakanların dokunulmazlığı dolayısıyla meclis komisyonu onların Yüce Divan'a gitmemesine karar verdi. Yani bunlar aslında temel olarak cezasızlık dediğimiz kavramın yolsuzluk alanında da geçerli olduğunu gösteriyor. Ya, cezasızlık daha çok insan hakları ihlallerinde karşı karşıya çıktığımız bir şey ama hani genel olarak hukuk sistemine ilişkin bir kavram. Hukukun üstünlüğü geçerli hale gelen bir düzende yaşamıyoruz. Bunu aslında ifade ediyor çok net bir şekilde. Bunun hemen arkasından da yolsuzluğun nedeni olarak siyaset sermaye ilişkisi, ihale sistemleri ve medya sermaye ilişkisi gibi kavramları önemli olarak buldu bu araştırma. Biz burada aslında şöyle bir şey de yaptık. Tam seçimlere yaklaştığımız için seçimler dolayısıyla aslında seçmen aksamlarını da gördük. Yani hangi parti seçmeni ne düşünüyor? Bunu gördük. Ve burada ilginç bir şey var. Katılımcıların %67'si şey demiştik, yolsuzluğun arttığını düşünüyor demiştik. Ama AKP seçmenine gelince bambaşka bir manzara var. Katılımcıların %52'si AKP'ye oy vereceğini düşünenlerin yolsuzluk azaldı diye düşünüyor. Bu grup aynı şekilde %59 civarında geleceğe ilişkin yolsuzluğun azalacağını düşünüyor. Gayet iyimser bu konuda. Ve %49'u da hükümeti başarılı buluyor. Yani böyle bir şey var. Fakat tabii yani bunun içinden en azından %26'sı gibi AKP seçmeninin yolsuzluğun son 2 yıl içinde arttığını düşünmüş. En azından bu kadar hani biraz daha açık olabilen bir seçmen var. Aslında seçmen paydasına baktığımızda da böyle neredeyse bu kamplaşmanın tamamen yansıdığını görüyoruz. Biz. Evet, bu da çok ilginç. Peki ben iki şey daha sormak istiyorum. Bir tanesi sözünü ettiğiniz gibi işte bu şeffaflık paketinin mesela çıkar çıkmaz geri alınması apar topar. Cumhurbaşkanının müdahalesi sonucu. Bir de ondan önce Sayıştay'ın çalışması, yani en önemli şeffaflığı ve bu yolsuzlukları önlemekteki de denge ve denetleme mekanizmasının 1 numaralı kuruluşu, bütün ülkelerde olduğu gibi mali denetimin sağlanabilmesi Sayıştay'ın devreden çıkmasıyla başlamıştı işler aslında. Bir bu konuda bir şeyler hatırlatabilir misiniz? Sonra da bir geleceğe ilişkinde, yani günümüzdeki haberlerle geleceğe ilişkin bir şey daha soracağım ama önce şu Sayıştay meselesini bir konuşalım mı? Tabii. Yani aslında biz, yani bu yakınlarda bakın hangi yolsuzlukla ilgili hangi konuya bakarsak bunu daha çok Sayıştay kanun, Sayıştay raporlarından elde edilen bulgular üzerinden konuşabiliyoruz. Sayıştay'ın gerçekten çok önemli bir denetim işlemi var. Çünkü yani kamuda denetim konusu da son derece zayıf bir durumda. Yani kamunun bir iç denetçi çıkardılar fakat iç denetçi mekanizması zaten amirine bağlı. Amirinin yani kurum içinde bağlı. Bu yüzden hani dışarıdan bir denetim yapılabilmesi Sayıştay gibi son derece önemliydi. Ve biz Sayıştay raporlarına ilişkin ne kadar çok ufak bir şeffaflık kalmışsa biz oradan öğreniyoruz çoğunlukla yolsuzlukla ilgili. Diyelim SSK'da şey olmuş, işte ilaç yolsuzluğu olmuş ya da işte hasta olmayanlara hasta gibi fatura kesilmiş. Bunların hepsini biz Sayıştay raporlarından görüyoruz. Bu aslında son derece önemli Sayıştay'ın işlevi açısından. Fakat burada da bir budanma gerçekleştirilerek Sayıştay'ın raporlarını görmemiz ve bunun üzerinden denetim yapmamıza ilişkin yani sivil denetim, halkın denetimi dediğimiz o denetimin de zayıflatıldığını görüyoruz. Bu tabii son derece önemli bir şey. Yani evet, Sayıştay rapor bile veremez hale geldi diye de epey haberde evet. Okuduk yani bizatihi. Peki bir de şeyi de sormak istiyorum. Bugünün bir önemli haberi var. Çeşitli kaynaklardan görebiliyoruz. Son 4 ayda 103 bin esnaf iş yerini kapatarak müteahhitlik belgesi almış ve müteahhit sayısının son 4 yılda 170 bin arttığı gibi akıl almaz bir rakam var. Yani günde son aylarda günde 858 kişi yaklaşık her gün yeni müteahhitlik belgesi alıyor. Bu dünya şampiyonu gibi bir şey oluyor. Bunun şeyle yolsuzluklarla bir bağlantısını kurmak da mümkün olabilir diye düşünüyor insan. Şöyle bir şey var. Yani sektörel olarak baktığımızda inşaat sektörü sadece Türkiye'de değil bu. Bütün dünyada. Ama Türkiye'de tabii bunun şampiyonluğu yapıldı. İnşaat sektörü en çok yolsuzluğa bulaşan ve en çok yolsuzluk riskine açık sektör olarak gözüküyor. Bunun hemen arkasından işte madencilik, işte petrol, gaz gibi enerji şirketleri, enerji şirketlerinin yaptığı işlemler var. Bunların hepsini bir arada da tutarsak aslında Türkiye'deki yolsuzluğun bu artmasına ilişkin bulguyla beraber yani buradaki inşaat sektörünün bundaki payı göz ardı edilemez. Ve bunu gören zaten halkımız da zannederim bu konudaki açıktan faydalanarak yani rantı bir anlamda kullanmak üzere başvurmuş bu konuda. Evet, çok başvurular artmış, evet. Önemli görünüyor yani. Peki buradan bir de şeyi de soralım. Adaylar için Uluslararası Şeffaflık Derneği olarak adaylar için mal bildirim beyannamesi hazırlandığı haberi vardı. Bu 7 Haziran'daki yapılacak milletvekilleri seçimlerinde aday olacaklar için kampanya öncesi. Böyle bir şey gerçekleşebiliyor mu? Şimdi buna geçmeden ben hemen araştırmayla ilgili tabii, son derece buyurun. Önemli. Başka bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Hemen ona geçeyim. Biz aslında bilinçli yurttaş olarak şunu da sormuştuk. Yolsuzluk iddiaları oy tercihinizi ne kadar etkiliyor? Bir bu. Yolsuzluk iddiaları tüketici olarak tercihinizi ne kadar etkiliyor? Mesela tüketici olarak yolsuzluğa karışmış bir şirketten mal hizmet alır mısınız? Yolsuzluğa adı karışmış bir partiye oy verir misiniz diye. Şimdi burada %48'i Türkiye halkının yolsuzluklara ben oy verebilirim diyor. Etkilemez benim tercihimi diyor. Bu çok önemli bir bulgu bence. Burada tabii seçmen kırılımlarına da baktık. Bunun en büyük bölümü aslında AKP seçmeninden geliyor. AKP seçmeni %53 oranında benim oyumu etkilemez yolsuzluk iddiaları diyor. %53 oranının yanında şeye geliyoruz, diğer partilere geliyoruz. CHP seçmeni %64-69 ve HDP seçmeni %74 olmak üzere CHP, MHP, HDP seçmenleri bunlar yolsuzluk iddiaları beni son derece etkiler diye düşünüyorlar. Böyle bir şey veriyorlar. Bu şeyle ilgili de aynı şekilde, yani işte bilinçli yurttaş olarak şirketten mal hizmet alımıyla ilgili de aynı şekilde bir şey var. Toplam olarak AKP seçmenine baktığımızda %58'i olumsuz etkiler diyor ama bu diğer partilere göre biraz daha düşük. CHP, MHP seçmenleri %74 oranında şeyden bahsediyor. Kendilerinin olumsuz etkilenciğinden bahsediyor. Yani ne oy verirken de aynı zamanda biz çok bakmıyoruz. Halk olarak en az %48'i olumsuz etkilemeyeceğini söylüyor. Böyle bir şey var. Bunu da önemli bir bulgu olarak paylaşmak istedim size. Evet, bu aslında dünyada da benzeri örneklerine epey rastlanıyor. Yani otoriter, otokratik yönetimlerde çok daha fazla olmakla beraber demokratik gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkeler kategorisinde de böyle şeylere rastlandığı da görülebiliyor tabii. Bu oranda değilse de. Evet. Ben buradan aslında hemen sizin o şey sorunuza geleyim. Mal varlığıyla ilgili bizim kampanyamıza geleyim. Evet, lütfen. Şimdi mal varlıklarının ve seçim bütçesinin açık olması bütün dünyada aslında yolsuzlukla mücadele için önemli bir mekanizma. Ve biz de buna ilişkin herhangi bir, mesela seçim finansmanına ilişkin herhangi bir mevzuat yok. Yani ortalık tamamen aslında boş durumda. Onu ifade edelim. Yani seçim kampanyası dönemindeyiz. Milletvekillerimiz son hız kampanya yapıyor. Ve bu kampanyanın parası nereden geliyor? Aslında kendilerinden mi geliyor? Yoksa birileri onları finanse mi ediyor? Bunu bilmemizi sağlayacak bir mevzuatımız yok başta. Ve bunu bizimle paylaşmak isteyen halkla, yani benim seçim finansmanım şuradandı deyip paylaşmak isteyen de pek fazla bir milletvekilimiz yok. Adayımız en azından. Bunu ifade etmek isterim. Bizim kampanyamız aslında şöyle bir şey. Biz hem milletvekili adaylarından hem de partilerden aslında seçim kampanyasına ilişkin finansmanın açık olmasını istiyoruz. Fakat bir de bunun yanında mal varlığı açıklamasını da istiyoruz bütün partilerden, pardon milletvekillerinden. Şu ana kadar bize bunu açıklayan, yani işte bunu bir dürüstlük mekanizması olarak görüp halka açıklamak isteyen seçim döneminin başında az milletvekili oldu. Doğrusu onu ifade etmek isterim. Van HDP milletvekillerinden geldi mal varlıkları beyanı. Burada bağımsız bir milletvekilimiz var, Berkkan Çelik diye. Ondan geldim. İzmir Roman adayı var, bir AKP'li adayımız. Ondan geldi. Açıklayacağını ifade edenler oldu ama şu ana kadar bize gelen, yani buradaki aslında meselemiz şudur. Kimsenin varlığı, mal varlığı kimseyi ilgilendirmez diye bakabilirsiniz. Yani bir yandan böyle ama hani kamu yetkisini kullanmaya aday birisi varsa karşımızda, bu hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü evet. Yani şunu görüyoruz ki aslında Türkiye'de siyaset tam bir zenginleşme aracı olarak kullanılıyor. Evet, bu çok, çok önemli çünkü yani bugünkü gazetelerde gördüğümüz 3 haberde bununla ilgili, yani bir tanesi biraz önce konuştuğumuz müteahhit sayısının son 4 yılda 170 bin arttığı gibi bir şey. Öbürü de mesela tamamen denetim dışı kalacak bir şey, tarafın bugünkü gazetesinde birinci sayfa haberi vergi cennetinde nükleer ortaklık diye verilmiş. Yani Jersey adalarında ve hiçbir vergi denetimi yapılamayan bir yerde kurulan bir ortaklık, Sinop nükleer santralini işletecek şirketin ortaklığı. Bir de üçüncü olarak da işte şeydeki AVM'deki dükkanlardan gıda maddesi çalan birisinin 4 yıl 2 ay hapis cezası alması ne karşılık ayakkabı kutularına da takipsizlik verildi haberi. Yani 3 ayrı konuda bunu bu şekilde gözlemek mümkün. Yani sizin üzerinde konuştuğunuz bütün konularda böyle bir durum var. Evet, buna işaret ediyor. Biz aslında mal varlıklarıyla ilgili değerlendirmenin önemini en son bu 17-25 Aralık soruşturması sırasında meclis komisyonunda yapılan değerlendirmede görmüştük. MASAK bilirkişisi çıkmıştı ve söylemişti, yani hepimize bir değerlendirme yapmıştı ve demişti ki burada mal varlıklarıyla, bu bakanların elde ettikleri gelirleriyle şu andaki mal varlıkları arasında büyük bir orantısızlık var demişti. Evet, yani çok aslında, önemli. MASAK dediğiniz Mali Suçları Araştırma Kurulu mu? Evet. Evet. Bunun üstüne tabii komisyon yine de aklama verdi, onlara Yüce Divan'a göndermedi ama yani biz orada onu gördük. Yani MASAK bilirkişisi bunu inceledi. Bu aslında bize mal varlıklarının ne kadar önemli bir yolsuzlukla mücadele mekanizması olduğunu gösteriyor. Bunlar halka açık olsa, girerlerken meclise periyodik olarak arada da her yıl mesela ve ondan sonra milletvekili süreleri bittikten sonra çıkarken de bunu halka açıklamış olsalar başta, biz bunu sonradan kontrol etme, sivil toplumun monitoring, denetim imkanı bulunacak. Fakat bu bulunmadığı hallerde bunu hiçbir şekilde kontrolü mümkün değil. Yani kim ne kazanıyor? Burada aslında halka hizmet için geldiklerini ifade ediyorlar. Ama bu dönemde kendilerine mi hizmet ediyorlar? Bunu izlememiz mümkün olmuyor. Evet, ya gazetelerde de aslında bunları oldukça sık görebilmemiz mümkün olmuyor. Yani son zamanlarda seçimlerle alakalı olduğu için belki bir etik üzerinden yapılan vurgu var. Ama Şeffaflık Derneği'nin bir de bu konudaki çalışması var. Seçim dönemi için etik habercilik teminatı yayınlandı geçtiğimiz haftalarda. Ve yarın da bir düzenlenecek atölye var. Saat 9.30'da 16 saatleri arasında Taksim Point Otel'de düzenlenecek 2015 genel seçimleri ve medya atölyesi. Çok az bir vaktimiz kaldı. Bundan da bahsedebilirsek biraz Oya Hanım. Neler olacak, neler konuşulacak bu medya atölyesinde? Şimdi biz burada yani medyanın rolünü önemsedik doğrusu. Çünkü her seçim döneminde medyanın işte yanlı haber yapması gibi olaylar var. Tabii ki yayın sürelerine ilişkin yani partilere ve milletvekillerine ayrılan sürelerin haksız olması gibi durumlar var. Şimdi burada genel olarak baktığımızda sürekli bu seçim döneminde 7 Nisan ile 7 Haziran arasındaki ihlalleri biz takip ediyoruz, seçim ihlallerini. Ve bu seçim ihlalleri üzerinden aslında bir yandan da YSK'ya başvuruyoruz, onu söyleyeyim. Yani bulduğumuz seçim ihlalleri, mesela şunları hedefe aldık: kamu kaynaklarının bir parti lehine kullanılması, işte oy satın alınması, hediyeler gibi mevzular, ayrıca da bu yayın yasaklarına aykırı davranılması gibi hallerde. Bunları aslında bir gazeteci arkadaşımızla beraber takip ediyoruz sürekli, bütün gazetelerden ve yerel gazetelerden, aslında yerel basından da. Bunun üzerinden YSK'ya başvuru yapıyoruz. İlk başvurumuzu ben size söyleyeyim. AKP'nin bir adaylarının, milletvekili adaylarının Düzce Sakarya'ya gitmesi sırasında oradaki valilik ve emniyet onlara eskort tesis etmiş ve yani devletin arabalarını vermiş onların kullanımına. Şimdi bu aslında tamamen bir ihlal oluşturuyor bizim seçim kanunumuza göre. Bunun üzerinden harekete geçen yok. Yani YSK'nın biz bu gibi hallerde hiç harekete geçtiğini görmedik. Direkt olarak biz başvurduk bilgi edinme kanunu aracılığıyla. Bu olayı bildirdik ve dedik ki nasıl bir aksiyon alacaksınız diye YSK'ya sorduk. Gelen cevap şu şekilde: biz danışmanlık hizmeti vermiyoruz. Şimdi ben buradan tabii ne olduğunu hiç anlayamadık, şaka gibi gerçekten. Çünkü baktığınızda, hem anayasaya baktığınızda hem de 298 sayılı kanuna baktığınızda YSK seçimlerin dürüst, tarafsız bir şekilde yönetilmesinden sorumlu. Ve bütün itiraz, şikayet, her şeyde YSK tek merci. Bir yandan da yüksek mahkeme yani. Ne demek danışmanlık hizmeti vermiyorum? Hani kesinlikle anlayamadık ve çok da gayri ciddi bulduğumu da ifade edeyim. Evet, bu da çürümüşlüğün bir başka göstergesi. Zaten pek çok örneği üzerinde konuştuk. Son olarak gene bugünkü haberlerde elimizin altında bu sabah da bir cümleyle değinme fırsatı bulmuştuk. Tekirdağ Valiliğinden okullara gönderdiği resmi bir yazıda Cumhurbaşkanı'nın mitingine ulaşım için okul servislerinin de kullanılabileceğini belirtiyor. Yani YSK'ya bunu da herhalde göndermek, Yüksek Seçim Kurulu'na gerekecek. Valilik emriyle bir yazı var. gereğini, evet, önemli rica ederim diye, evet, mitinge gelin diyor. Evet, biz çok... bunların hepsini toplayıp sürekli YSK'ya başvuruda bulunuyoruz. Dilekçeyle bilgi edinmeyi de bıraktık artık. Şimdi yazılı dilekçeyle başvuruyoruz. Yani bu YSK'nın görevidir. Bu konuyu düzenlemeyip, yani kanunda var ama hani ayrıntılı bir şekilde yönetmelikle düzenleyip bu kadar ihlal oluyorken yapması gerekir. Ama bunun yapılmadığını görüyoruz. Bunun üzerinden mutlaka takibini verip ceza vermeleri gerekiyor. Yoksa işte o başlangıçta konuştuğumuz husus vardı ya, cezasız kalıyor. İhlal yapılıyor. Evet. Ama cezasız kalıyor. Yani bizim en büyük meselelerimizden biri bu. Biri bu. Evet. Oya Özaş'tan çok teşekkür ederiz. Bayağı ciddi bir tablo. Daha üzerinde, evet, konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Ben teşekkür ederim. Evet. Oya Özaş'tan'la çok üzere. Teşekkürler. Şeffaflık Uluslararası Şeffaflık Derneği'nden Oya Özaş'tan'la konuştuk. En temel meselelerimizi, şeffaflık, cezasızlık ve yolsuzluk meselelerini, evet, bu şekilde de tamamlıyoruz, bitiriyoruz programımızı. Bitirirken bir süreden beri zaman zaman yaptığımız bir uygulama, Açık Gazete programında konuşulan konulardan, yapılan yorumlardan şarkı üretme süreci devam ediyordu. Bunun son örneklerinden biri de Günün Şarkısı adını taşıyor. Bu da Baltimore'daki ayaklanmalar üzerine yaptığımız haberlerden yapılan bir şarkı var. Şimdi onu Aylin Aslım ve Mert Tünay'dan dinleyeceğiz. Günün Şarkısı olarak Baltimore'da Sokakta adını taşıyor. Ve sözün Havas Worldwide İstanbul'dan, beste, düzenleme ve gitarın Mert Tünay, kayıt mix mastering'in Deniz Doğançay, stüdyonun da Jingle Mingle olduğunu belirtelim. Ve bunu dinlerken de size veda edelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Beyazlar arasında küçük siyah bir nokta, Baltimore'da sokakta, önemsizdim sonuçta. Cebimde küçük bir çakı, sabıkam çok kabarık, bedeli biraz ağır, umurumda üç kırık. Polisle son yolculuk, bu son. Yalnız karanlık soğuk, bu son. Polisle son yolculuk, bu son. Yalnız karanlık soğuk, bu son. Altı polis kol kola, dediler karakola, birlikte çıktık yola, derken nedensiz bir koma. Cebimde küçük bir çakı, sabıkam çok kabarık, yaşarken hep yalnızım, cenazem kalabalık. Polisle son yolculuk, bu son. Yalnız karanlık soğuk, bu son. Polisle son yolculuk, bu son. Yalnız karanlık soğuk. Açık Gazete.